Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pod pomnikiem Witolda Pileckiego prezydenci Polski i Izraela położyli kwiaty. W Oświęcimiu trwają uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. W Ameryce wielu ludzi nie słyszało o obozach koncentracyjnych i Holokauście, powiedział w polskim radiu ocalony z zagłady Edward Mosberg. W Afganistanie rozbił się samolot pasażerski. Nie ma informacji, ilu ludzi było na pokładzie. W Oświęcimiu od rana trwają uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczestniczą w nich byli więźniowie, prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele kilkudziesięciu delegacji z całego świata. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, co do tej pory wydarzyło się w Oświęcimiu i co jeszcze zaplanowane? Dzisiejsze uroczystości w Oświęcimiu rano rozpoczęło złożenie wieńców przed ścianą straceń na terenie obozu Auschwitz I. Prezydent Andrzej Duda i byli więźniowie złożyli w milczeniu kwiaty i zapalili znicze, a jedna z więźniarek po tej uroczystości mówiła, że dla niej jest to wyjątkowo tragiczne miejsce. Ojciec właśnie tu, jak patrzę na te schody, to była ostatnia jego droga pod ścianą śmierci, bo został, siedział na 11 i został rozstrzelany pod ścianą śmierci, a mama na Brzezińce zginęła, a nas dzieci oddzielili w ogóle. Byli więźniowie wspominają też obozowe piekło. Leon Weintraub mówił, że jest to miejsce grozy. I szczytem tego, co ludzie mogą wobec siebie wymyślić i zrobić, to przemysłowe uśmiercanie. Tego nie było w historii. KL Auschwitz-Birkenau Niemcy zgładzili ponad 1 100 000 osób. 90% ofiar to europejscy Żydzi. W hołdzie wszystkim zamordowanym o 15.30 rozpocznie się główna uroczystość na terenie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau. Mówił Witold Banach, dziękujemy za relację. W Stanach Zjednoczonych wielu ludzi nie słyszało o obozach koncentracyjnych i Holokauście, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia Edward Mosberg, były więzień niemieckich obozów w Płaszowie i Mauthausen. By zachować pamięć jego rodziny i ludzi, którzy zostali zamordowani przez Niemców, Edward Mosberg musi o tym mówić. Wszystkie obozy w Polsce były budowane przez Niemców. Nie było polskich obozów koncentracyjnych ani obozów zagłady. Ocalony z Holokaustu podkreśla, że za II wojnę światową odpowiedzialność ponoszą Niemcy. Ja obwiniam Niemców za wszystko. Gdyby oni nie głosowali w 1930 roku na Hitlera, to nie byłoby tej partii nazistowskiej, nie byłoby obozów koncentracyjnych i obozów zagłady i nie byłoby tych morderstw przez Niemców zrobione. Edward Mosberg uważa, że Niemcy powinni ponosić koszty utrzymania byłych obozów koncentracyjnych i powinni też zapłacić odszkodowania Polakom, którzy stracili rodziny i sami byli w obozach. To duży błąd, tak profesor Paweł Śpiewak ocenia nieobecność prezydenta Rosji na uroczystościach w Oświęcimiu. W rozmowie z jedną z komercyjnych rozgłośni szef Żydowskiego Instytutu Historycznego przypomniał, że w Auschwitz zginęło wielu żołnierzy Armii Czerwonej. Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie profesor Śpiewak nazwał spektaklem. Na 6 milionach pomordowanych zaczyna się robić handel polityczny, powiedział socjolog. W dzisiejszych uroczystościach rocznicy wyzwolenia Auschwitz Rosję reprezentuje ambasador. W Afganistanie rozbił się samolot pasażerski należący do państwowych linii. Maszyna stanęła w ogniu. Nie ma informacji, ile osób było na pokładzie. Do katastrofy doszło na terytorium kontrolowanym przez talibów. Na miejsce wysłano służby bezpieczeństwa. Jest przetarg na budowę ekspresowej obwodnicy Wałcza. Nowa Krajowa Dziesiątka ma być gotowa do końca roku. Umowa z poprzednią spółką została rozwiązana, mówi Mateusz Grzeszczyk z Dyrekcji Dróg Krajowych. Jest to trzeci przetarg na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza. Tych robót, których nie wykonał poprzedni wykonawca. Zgodnie z założeniami chcemy, aby obwodnica Wałcza była do końca tego roku oddana do ruchu. Obwodnica Wałcza ma mieć 18 kilometrów. Wartość inwestycji to ponad 500 000 zł. Iga Świątek i Łukasz Kubot awansowali w mikście do ćwierćfinału Australian Open. Polski duet pokonał rozstawionych z numerem 4 Ha Ching Chan z Tajwanu i Nowozelandczyka Michaela Venusa. W grze pojedynczej warszawianka przegrała niestety z Estonką Annette Contawej w meczu 4. rundy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z niewielkimi rozpogodzeniami na południu, lokalnie przelotne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, na północy i miejscami w centrum opady marznące. W Zakopanem 0 stopni, w Łomży 1, w Warszawie, Krakowie, Chełmie, Toruniu i Gdyni 3, w Zabrzu 4, w Szczecinie i Kaliszu 5, a w Legnicy 7.

Będziemy domagać się, żeby ten projekt ruszył jak najszybciej, żeby prace nad tym projektem ruszyły jak najszybciej w komisji, bo w tamtej kadencji nie zdążono. Być może za krótki czas był. W tej chwili mamy całą kadencję przed sobą, ale to już nie można czekać, bo sytuacja emerytów i rencistów się pogarsza w tej chwili. Galopująca inflacja, bo tak to należy nazwać, drożyzna powodują, że zdolności nabywcze, siła nabywcza polskich emerytów zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Ja rozumiem, musimy coś robić. Ja rozumiem tę narrację polityczną, ale galopująca inflacja to jednak, przyzna pan, nieco przesadne określenie. Galopującą to mieliśmy w 90 roku. Jeżeli wieprzowina drożeje z miesiąca na miesiąc o 15-20%, jeżeli mamy 4% inflacji, gdzie jeszcze kilka lat temu była deflacja, to chyba, chyba już popatrzmy na wzrost cen usług, ceny śmieci, ceny energii. Nie twierdzę, że nie. Rzeczywiście takie są przypuszczenia, że w tym pierwszym kwartale tego roku możemy mieć do czynienia z inflacją na poziomie 4%, a przypomnijmy, w ustawie budżetowej założono na cały rok 2,5% tej inflacji. Panie pośle, wracając do naszych baranów, wie pan doskonale, że zarówno przedstawiciele rządu, jak i posłowie Prawa i Sprawiedliwości dystansują się wobec tego pomysłu. Trzeba oczywiście zadać pytanie o pieniądze. Jeśli średnio emeryt, rencista otrzyma w granicach 300 zł więcej do ręki, to jak to uszczupli to, czym dysponuje budżet? Wiemy to? Koszt świadczeń zniesienia podatku to jest w granicach 15 miliardów złotych. To nie jest aż taka kwota, która by nie mogła znaleźć się w budżecie. Oprócz tego jeszcze są składki zdrowotne. To jest mniej więcej też taka kwota. Natomiast mamy czas, możemy to w czasie rozkładać, różne warianty zastosować. Pieniądze są, bo emeryci i renciści płacą podatek. Nie płaciliby tego podatku, więc już mamy pieniądze, bo dzisiaj mamy dziwną sytuację, panie redaktorze. Tak. Emeryt płaci podatek, a my później próbujemy dawać mu jakąś nagrodę, trzynastkę, czternastkę, obiecywać, albo, że coś damy. Albo waloryzować świadczenia. Albo waloryzować, z tym, że waloryzacja będzie 2,5%, bo inflacja przyjęta to jest 2,5%, a bierzemy do waloryzacji z ubiegłego roku, czyli to będzie 1,5% plus wzrost cen wynagrodzeń, 20% wzrostu ceny wynagrodzeń i nigdy waloryzacja nie pokrywa tych bieżących wydatków, natomiast emeryt ma wydatki dzisiaj musi iść do sklepu kupić żywność, do Wszystko to prawda, panie pośle, ale w sumie, jak pan sam policzył, to jest koszt wprowadzenia w życie całego projektu na poziomie 30 miliardów. Ja przypomnę, że o czym pan pewnie doskonale wie, że roczne wpływy do budżetu państwa to są wpływy na poziomie 300 milionów złotych. Tak to zostało zapisane w ustawie. Zatem te 30 miliardów to nawet w tych relacjach to nie jest mało, przyzna pan, prawda? Tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to rozkładamy w czasie, w tym sensie, że dochodzimy do tej kwoty, to jest zupełnie logiczne i rozsądne rozwiązanie. Naprawdę dzisiaj emerytom musimy pomóc. Ja powiem inaczej, to nie jest ostateczne rozwiązanie, gdyż też ono nie pokryje tych potrzeb, które dzisiaj są wśród emerytów i rencistów. Wielu emerytów i rencistów w ostatnim okresie wpadło już w zadłużenie. Zadłużenie emerytów i rencistów zwiększa się. Część świadczeń i to zwiększająca się jest na poziomie minimum socjalnego. To też jest bardzo niebezpieczne. Dzisiaj nie bronię tego zdania, że sytuacja emerytur jest trudna, ale tutaj pana jest coraz trudniejsza, panie redaktorze. Zaskoczę być może pana, dlatego że całkiem niedawno w tej audycji gościem był przedstawiciel Krajowego Rejestru Długów i okazuje się, że liczba tych zadłużonych emerytur akurat spada. Zapewne może pan użyć takiego argumentu, że spora część tych pieniędzy, które pozostawimy emerytom, wróci przecież do budżetu. W pierwszej kolejności wróci podatek VAT, bo emeryci pójdą do sklepu i zrobią zakupy. No tak, w zdecydowanej większości wiadomo, że wydadzą te pieniądze w kraju, prawda? Tak. A nie na nartach na przykład we Włoszech. No jak to niektórzy praktykują. Wiceminister, nie będę wskazywał. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest zachwycony, jak pan wie, tym projektem. Nazywa go niesprawiedliwym, ponieważ w zależności od wysokości świadczenia, no jedni zyskają na rozwiązaniu więcej, inni mniej. No i rzeczywiście będą tacy, którzy zyskają raptem kilkadziesiąt złotych. To nie słabość pomysłu? Panie redaktorze, każdy pomysł ma plusy dodatnie, plusy ujemne i ma swoje słabości. Nie ma idealnych rozwiązań. Trudno, żeby tutaj minister pracy był zadowolony, bo kiedy proponowaliśmy jednorazowy dodatek w wysokości 700 zł, to PiS nam dwukrotnie odrzucał naszą propozycję w Sejmie. Później, żeby nie wpisać się w narrację Polskiego Stronnictwa Ludowego, wymyślono trzynastkę. I to, co myśmy proponowali, nazywa się w tej chwili trzynastką, ale myśmy to znacznie wcześniej zaproponowali. No tak, jeszcze ale... Władysława Kosiniaka-Kamysza i pieniądze były w budżecie na to zarezerwowane, budżetowe pieniądze na to były, ale w tej chwili to zróżnicowanie. Ja zgadzam się. Każdy płaci w różnej wysokości składkę. Mhm. To idzie z ludzkich pieniędzy, z pieniędzy pracowników, bo pracownik to płaci. Płaci pracodawca, ale płaci w dużej części pracownik. My mu w tej chwili rekompensujemy to, więc jest jakiś sens i logika, że jedni dostają mniej, drudzy dostają więcej. No, no nie może być tak, że skądś te różnice w wysokości świadczeń wynikały. Słuchacze zauważają jednak, że w czasach, kiedy PSL rządziło, nie pojawiały się takie pomysły. No, zauważają również politycy PiSu, na przykład pan poseł Marek Suski, że takie pomysły pojawiają się teraz, kiedy no, stwarzają taki polityczny problem rządzącym. No bo sam pan przyzna, odrzucić projekt? Niedobrze. Przyjąć? No jeszcze gorzej być może dla finansów państwa. Przyzna pan, że jest to dylemat. To nie jest, myślę, że dylemat, ale że siąść do stołu i pracować i procedować nad tym projektem w dalszym ciągu, bo tak jak powiedziałem, myśmy to pisali wspólnie z emerytami i rencistami, bo takie są oczekiwania. 80% emerytów i rencistów ma zupełnie inne zdanie. Trzeba ten projekt wprowadzić. I to nie jest tak, że jak niektórzy mówią, bo tutaj PiS też taką narrację wprowadza, że ci, którzy mają po 20 tysięcy, to proszę popatrzeć emerytury, jaki dodatek zyskają, jaka to będzie różnica. Takich nawet nie ma w Polsce. Większość, 90% emerytów bierze z tych 9 milionów świadczeniobiorców na poziomie 2,5 tysiąca złotych. Pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Rolnicy, 1 200 000 rolników, 1 100 000 rolników, to ma na poziomie 1200 zł, czyli 800 zł, 850, 900 na rękę, bo bez rząd wielkości. Większość ma na poziomie minimum. To, że kilkadziesiąt czy kilkaset osób na te 9 milionów wyższy dodatek, więcej na tym skorzysta, dostanie. No takie jest życie, są zasady. Możemy się zastanowić, jak to może jeszcze zniwelować, może jakieś wprowadzić tam, no ale ograniczenia. Ale są wszyscy równi wobec prawa, bo ci płacili więcej, więc więcej skorzystają. Ci, co mniej płacili, ale skorzystają wszyscy. Ciekaw jestem wyników naszej sądy dzisiejszej, ale zbadaj na przykład Instytutu Polster wynika, badań przeprowadzonych niedawno, 22-23 stycznia, że aż 79% Polaków uważa, że takie zniesienie obciążeń dla emerytów, rencistów byłoby dobrym rozwiązaniem. No, tyle tylko, o czym już wspominaliśmy, panie pośle, w aktualnym budżecie takich pieniędzy nie ma i nie będzie. A wobec spowolnienia, które zresztą rząd założył, planując wzrost PKB na poziomie 3,7, również za rok pewnie też nie będzie. To po co teraz składać taki projekt? Panie redaktorze, ten projekt, wiadomo, że w realiach budżetowych żyjemy, ten projekt nie dotyczy tego roku. Bo ta procedura musi trwać, bo trzeba przygotować system. To dotyczy przyszłości, bo tego się nie da w przeciągu miesiąca ani dwóch wprowadzić. Gdyby PiS zaczął tą pracę nad tym w tamtej kadencji, to prawdopodobnie już jakiś opracowany projekt mielibyśmy i on by funkcjonował w tej chwili, ale w tej chwili nie da się już w tym roku tego wprowadzić, bo już mamy drugie czytanie budżetu, ale na przyszłość można pomyśleć nad tym budżetem, zaoszczędzić część pieniędzy. Czy jeżeli gdzieś pół miliarda, miliard zaoszczędzimy, to To będziemy stopniowo być może dochodzić do tego rozwiązania. Panie pośle. Tą pulę i będzie więcej środków Rozumiem. Finansowych. Gospodarka z drugiej strony. Zacznijmy wspierać gospodarkę, bo dzisiaj tego wsparcia za bardzo nie widać, jeżeli chodzi o gospodarkę. Przedsiębiorcy o tym mówią. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, bo głównie stamtąd pochodzą pieniądze. Żeby była jasność, stamtąd pochodzą pieniądze. No. I dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby gospodarka zaczęła aktywniej pracować. Rozwój gospodarki. Niemalże 3/4 naszego produktu krajowego brutto to jest wynik pracy małych i średnich przedsiębiorstw. O, panie pośle. Tu się też zgadzam z panem redaktorem. No, trudno się nie zgodzić, bo to nie są tajne dane. Panie pośle, tak. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Mieczysław Również Kasprzak, PSL Kukiz 15 jest państwa gościem. Prawie 20 minut już po południu. Emerytury bez podatków, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Pani Janno, witam panią. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień panie dobry. Kubo, ja jestem wiekowa, mam 83 lata. Odchodząc na emeryturę miałam 119 średniej krajowej. Ja dzisiaj mam 1500 zł emerytury. I jak będzie kwota wolna od podatku, to ja skorzystam 50 zł, a generał, który ma 4 gwiazdki, skorzysta 2-3 tysiące. Do czego to jest podobne, że my bez przerwy, ci, którzyśmy odbudowywali Polskę, mamy cały czas chłupko ponosić te koszty. Pani Wiesławo, jeszcze pani. Pani Wiesława, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry pani, witam. Redaktorze, ja chciałam powiedzieć tak, że ja emeryturę to mam zupełnie wystarczającą, ale długo na nią pracowałam i miałam wyczerpującą pracę. Natomiast mam pomysł taki, żeby zwolnić z podatku na 10% natomiast pozostałe 7% przeznaczyć na składkę zdrowotną. Niewątpliwie osoby w moim wieku, starsze i trochę młodsze, no, korzystają więcej z usług medycznych niż pozostała część naszego społeczeństwa. Myślę, że wzbogaciłby się fundusz zdrowotny, a z kolei emerytury trochę by się podwyższyły, ale bez przesady, nie aż tak, jak proponuje PSL. Pozdrawiam panią, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pan Piotr komentuje piszący, jakim prawem człowiek, który płacił podatki, składki przez całe życie, odkładał opodatkowane już pieniądze, ma od swoich oszczędności zapłacić po raz kolejny podatek. 7 trójek na początku 22. Pani Zbigniewie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. No właśnie, panie Kubu, ja tutaj popieram, co pan przed chwilą przeczytał. Ludzie odkładali pieniądze. Państwo tak naprawdę... Bliżej mikrofonu troszkę, pani Zbigniewie. Państwo zabierało te pieniądze, państwo tymi pieniędzmi obracało. Pieniądze, które raz były już opodatkowane i teraz tym ludziom oddaje się pieniądze i znowu ma być z tego podatek zabierany, tak jak do tej pory. To jest czyste złodziejstwo i bandyctwo. Druga sprawa, nie rozumiem frustracji ludzi, którzy twierdzą, że co to znaczy, jedni mają więcej zyskiwać, drudzy mniej. Jeżeli ktoś przez całe życie odkładał do systemu więcej. Złotych, tak, no to, a drugi odkłada od 10 tysięcy, no to chyba matematyka jest prosta, więc trudno do Garbatego mieć pretensje, że ma dzieci proste, tak? Pan Jarosław, jedna sprawa, ostatnia krótko, można, tak? Ostatnio krótko. Wie pan, dlaczego to nie będzie wprowadzone? Bo lepiej się rozdaje czyjeś pieniądze w postaci na przykładowo 500+, bo się temu zabiera, a temu da. A tutaj trzeba by wyciągnąć pieniądze z budżetu, których tak naprawdę nie ma i dlatego PiS tego nie wprowadził. No by oryginalna by teoria. Pan Jarosław napisał, nie chciałbym odbierać nikomu pieniędzy, ale trzeba by na pewno nas stać na kolejne rozdawnictwo. 7 trójek na początku 22. Emerytury bez podatków. Polecam stronę internetową, tam jak zwykle sonda. Tymczasem pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy. Halo? Witam, pozdrawiam serdecznie z Kowalii Żydowskich. Niedaleko mi do emerytury. Chodzi o to, że powinny być nieopodatkowane te właśnie świadczenia dla emerytów. Tak jak już wcześniej było powiedziane, że całe życie przez 30-40 lat ludzie odkładali i płacili podatki, więc dlaczego im teraz zabierać jeszcze dodatkowo pieniądze? A co do pieniędzy, proszę pana, PiS to odrzuci i na pewno wprowadzi to jako swój pomysł, bo tu chodzi o PR, że oni dają ludziom. No jest to, pieniądze, proszę pana, bardzo prosto, a skąd wzięli na 500+ i uchwalili to momentalnie, skoro nie było w budżecie, bo budżet był zatwierdzony w ten czas. Nikt nie myśli o tym, że skąd wzięli w ten czas pieniądze. Jeżeli chcą, to nie jest. Plus też jest to... na dzieci dla bogatych. To nie rozumiem pretensji. To nie jest, panie Ryszardzie, tajemnicą, by te dodatkowe środki wzięły się z wyższych wpływów podatkowych. Tyle, że tak zwane uszczelnianie systemu oraz dynamika naszego wzrostu nie trwać będą wiecznie i kiedyś ta dynamika po prostu opadnie. Pan Dariusz jeszcze krótko. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bliżej mikrofonu, słucham pana. Ja chciałem się przyłączyć, że rzeczywiście to opodatkowywanie tych składek no jest takie naprawdę nie w porządku, bo to takie podwójne opodatkowywanie. Ale z drugiej strony wszystkich emerytów, tych takich jeszcze z głębokiej komuny, ja tak często z wujkami swoimi dyskutuję, wielkimi wyborcami PiSu, chcę im przypomnieć, że to właśnie za komuny nas zadłużono. To my teraz płacimy te zadłużenia, które oni kiedyś wzięli, także bierzcie pod uwagę także to, że kiedyś te wszystkie wczasy pod gruszą fundowane przez zakłady pracy, które się zadłużały, to my teraz musimy te długi spłacać. 25 minut po południu. Pozdrawiam pana, Andrzej Strębski, ekspert zajmujący się systemami emerytalnymi. W ramach systemu, który u nas obowiązuje, jeżeli płacimy składkę na ubezpieczenie emerytalne, to składka ta jest zwolniona z podatku. W związku z powyższym od dochodu nie płacimy podatku i wtedy podatek jest płacony do emerytury, bądź odwrotnie. Druga rzecz, natomiast nie możemy zwalniać wszystkich emerytów i rencistów od podatku, bo byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Z tej prostej przyczyny, że mamy tych, którzy pobierają bardzo niskie świadczenia, jak i te osoby, które pobierają bardzo wysokie. Jedynym sposobem na poprawienie sytuacji materialnej emerytów i rencistów to jest coś, co będzie według mnie zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej i konstytucji, a mianowicie systematyczne podnoszenie kwoty wolnej od podatku. W pierwszym rzucie na przykład do wysokości minimalnej emerytury. Dzięki temu nie tylko emeryci i renciści mieliby poprawioną sytuację materialną, ale również trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z masą ludzi pracujących na bardzo niskich zarobkach, którzy po zapłaceniu składki emerytalnej i podatku we wielu wypadkach żyją w gorszej sytuacji niż emeryci i renciści. Pan Robert napisał: opodatkowanie emerytur to przelewanie z pustego w próżne. Każde posunięcie mające na celu ograniczenie zbędnych czynności urzędniczych ma sens. Pan Zbigniew z nami. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Janko, krótko, minutka. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że diabeł ściąga z każdego obywatela ziemi 80% podatku przez całe życie tego obywatela, a Pan Bóg, tylko 9%. Mhm. Jaki z tego wniosek, panie Zbigniewie? Jaka nauka? No, że dziesięcina była lepsza od czynszu w miastach, w blokach i wieżowcach. Dziesięcina była o wiele lepsza. Pozdrawiam pana, pani Grażyna. Pani Grażyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się Ryszardowi licytacji. Panie Kubo, nie powinna być emerytura opodatkowana. Ja przepracowałam ponad 40 lat pracy i mi teraz nikt nie robi łaski, że mi ktoś da tą dodatkową emeryturę, ponieważ za służbę zdrowia obecnie trzeba płacić, panie Kubo. Wszystko wykonuje się, każdą czynność wykonuje się prywatnie. I to pana ekspert przed chwilą mówił, że społecznie sprawiedliwie byłoby to nieopodatkowanie, ale społecznie sprawiedliwe jest dodawanie 500+. Uważam, że emerytom też co miesiąc dawać 500+. Jeżeli dostają ludzie prężnie przyczyniają się do rozrodu, no to emeryci kiedyś też pracowali na tych ludzi. Panie Kubo, dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Kłaniam się. Do usłyszenia. Pani Danuto, dzień dobry, halo. Pani Danuto, słyszymy się? 7 trójek na początku 22. To może pan Bogdan? Panie Bogdanie, słyszymy się? Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam. Ja krótkie zdanie mam, tylko jeżeli niektórzy uważają, że będzie niesprawiedliwie, bo jedni dostaną więcej, drudzy mniej, to niech odpowiedzą na pytanie, czy teraz jest sprawiedliwie, że jedni płacą więcej, drudzy mniej tego. 29 minut po południu dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa. Bezwzględnie zwolnienie emerytur z podatków jest dobrym pomysłem, dlatego że po pierwsze powoduje większą dyspozycję środków wśród samych emerytów, a to przełoży się na możliwości konsumpcyjne i przełoży się również na zwiększenie wpływów podatkowych zupełnie z innego źródła, czyli zamiast podatku dochodowego będziemy mieli zwiększone wpływy z podatku VAT, więc z punktu widzenia budżetu państwa możemy liczyć na zrównoważenia. Z punktu widzenia samego procesu gromadzenia emerytur i odprowadzenia podatków od naszych wynagrodzeń i później ponownego nakładania obciążeń na same emerytury, wydaje się to niezasadne. Jest to ogromny koszt samej obsługi, de facto budżet państwa sam obsługuje to rozwiązanie. Mamy ogromną ilość ludzi, która pracuje na tym, żeby odprowadzić tego typu obciążenie. To jest ekonomicznie niezasadne i raczej powinniśmy pójść w kierunku zdjęcia obciążenia podatkowego z emerytur. To już 12.30. Czekam na połączenie z panem posłem Tadeuszem Cymańskim. Wcześniej jeszcze telefon. Pan Rafał, panie Rafale, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, panie Rafale. Przysłuchaliśmy pana audycji. Jakby tutaj nie chciałbym wypowiadać się na temat, czy jest to zasadne, czy niezasadne. Natomiast wielokrotnie pada taki argument, że wpłaty na naszą emeryturę są już wcześniej opodatkowane. Chciałbym zaznaczyć, że według mojej wiedzy one nie są opodatkowane w momencie wpłaty, tylko są opodatkowane wtedy, kiedy następuje wypłata, tak? Więc myślę, że jeżeli się mylę, to warto byłoby to sprostować, ale tak to wygląda. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Poseł Tadeusz Cymański jest moim gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie pośle, dzień dobry. Serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie. Ależ bardzo proszę, panie pośle, emerytury i renty bez podatków, bez składki zdrowotnej. Jest pan za, czy jednak przeciw? Dobrze, że pan pyta, mogę się publicznie zrehabilitować, bo powiedziałem, pytany przez tabloidy, że jestem przeciwny, niestety nie widzę możliwości. Natomiast jestem w ogóle za pomaganiem wszystkim, którzy mają ciężko i słabo, ale pojechali pewnie po mnie jak po burę i zrobili to, zniekształcili. Chcę wyraźnie powiedzieć, że nie jest pytanie, czy pomagać najsłabszym, zwłaszcza tym grupom społecznym, również emerytów, rencistów, których dochody są bardzo niskie i którzy są w ciężkiej sytuacji. Pytanie jest, jak pomagać i w jaki sposób, kiedy, kto i w jaki sposób. Bo dla człowieka każdego najważniejsze jest, ile ja mam w ręku, ile ja mam na koncie, ile ja mam w portfelu. Natomiast czy ja dostanę za darmo świadczenie, czy dostanę trzynastkę, czy będę zwolniony z podatku, a propos naszej rozmowy, to jest sprawa wtórna, bo liczy się efekt końcowy i rzeczywiście duża grupa, mamy tego świadomość, zwłaszcza u emerytów, ten rozkład dochodowości jest bardzo zróżnicowany, to trzeba wyraźnie powiedzieć, to było też jedną z moich istotnych sensów mojej wypowiedzi. Ja mam po prostu dogmatyczne jedno założenie. Nie odnoszę się tym, bo polityka mojego obozu nawet nie zawsze z tym mi pasuje. Mianowicie uważam, że Polska już nie jest biednym krajem, ale jeszcze nie jest bogatym i my powinniśmy wszelką pomoc, czy samorządową, czy państwową, czy parafialną, czy nawet rodzinną, kierować do tych, którzy obiektywnie mają trudności, ciężko jest im i jest problem tych emerytów. Panie pośle. Inna jest sytuacja emeryta, który ma 3000 i żyje sam, a inna jest sytuacja emerytów, który ma żonę jeszcze, która nie ma emerytury albo ma niziutką i ma 1600. Są całkiem inne światy. I w tej chwili literalnie wszystkim pojechać i tu a propos jest 35 miliardów, a nie 20. Proszę sięgnąć do druku. Druku, który jest ogólnie dostępny i możemy to sprawdzić w internecie, więc prosiłbym o to, żeby bardzo dbać. Mówi pan o tych wyliczeniach a propos kosztów, tak? Tak jest. No to nie są 30, a 35. No dobrze, ale podobno, panie pośle, w kuluarach sejmowych nie brak opinii, że to celowy zabieg, ten projekt, bo chodzi o efekt polityczny, no bo PiS odrzucając projekt, no może narazić się emerytom, rencistom, to wiadomo. To dlatego po pierwszym czytaniu projekt skierowano do komisji? Przecież można było od razu go odrzucić. Po co mamić ludzi taką wizją, która jest nierealna, sądząc po wypowiedzi niektórych polityków PiSu, sądząc po wypowiedzi członków rządu. Panie redaktorze, drodzy państwo i słuchacze. Taka jest polityka. Panie redaktorze, po prostu, no naprawdę. Natomiast dziękuję panu, bo pan wysiłek robi to niełatwe, być obiektywnym ekspertom, którzy się wypowiadali, bo nie można wciskać po prostu kitu o podwójnym opodatkowaniu. Trzeba też powiedzieć tu bardzo ważną rzecz jeszcze, trzeba to powiedzieć. Świat ten najbardziej nowoczesny, rozwinięty, do którego nam tak tęskno, to nie wyrocznia. Ale prawdą jest, że w całej Europie dzisiaj na ten moment jedynie Węgry, Rumunia i Litwa. Te kraje mają takie rozwiązania, zresztą dość oryginalne i dziwne. To nie znaczy, że lekceważymy ten pomysł. Absolutnie. Niezwykły szacunek wymaga, żeby projekt nie upadł od razu na wejściu. Natomiast to jednak potężny, przyzna pan, elektorat mamy. Panie redaktorze, no ale szczerość kosztuje. Natomiast chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie jedną rzecz. Też uczciwie mówimy szczerze. No po prostu nie można, jeżeli ktoś uważa, że obecne 4 lata, już będzie więcej w tej chwili, zmarnowano w sprawie społecznej, to warto wziąć internet, odpalić, sprawdzić, popatrzeć. Pan Mieczysław tu chylę czoła, a propos, żeby też mnie źle nie rozumiał. Mieczysław Kasztak to jest jeden z nielicznych posłów, którzy próbowali przez te 8 lat coś zmienić w tym kierunku, ale niestety. Brutalna, liberalna polityka, on dla dzieci wiejskich próbował. Szopoba, zdejmuje szacunek dla pana posła Mieczysława Kasztaka. Natomiast przez 8 lat niestety nawet pomysłów takich nie było. Było gaszone jak świeca w zachrystii. Było gaszone wszystko, co było prospołeczne. My 80 miliardów mamy w tej chwili na liczniku w Komisji Finansów Publicznych w budżecie sztywnych wydatków socjalnych. Można je krytykować. Na przykład uważam, że powinno być wszędzie kryterium dochodowe. No jest dziwne, że słuchacze zastanawiają się nad tym nawet nie czy, tylko jak. Bo może zamiast działań takich doraźnych typu 13. emerytura albo waloryzacja kwotowa czy też procentowa wprowadzić coś, co będzie mechanizmem stałym. Ja rozumiem obawy przed stałym mechanizmem, ale może jednak. Panie redaktorze, tak, ale proszę zwrócić uwagę, tu było, słowo było o kwocie wolnej. No nie zrobiliśmy idealnie, ale powoli, po kawałeczku jednak to jest dobre działanie. Kwotowa waloryzacja podnosi z kolan najsłabszych, tak czy nie? Bo kwotowa jest większa dla tych najsłabszych. Ja uważam, jeszcze raz chcę to podkreślić i powiedzieć bardzo wyraźnie. No nie stać Polski, ktokolwiek by rządził, żeby wszystkim szeroko, głęboko, daleko, no nie. Po prostu musimy pomyśleć i tu też solidarność społeczna tego wymaga, aby jednak pomoc kierować zwłaszcza do tych ludzi, do tych grup społecznych, którzy mają ciężko. I mam świadomość, że wśród emerytów o niskich poborach, zwróciłem jeszcze uwagę sam czy wspólnie z żoną, bo to dramatyczne są sytuacje, mamy tego świadomość. Natomiast nie pomnożymy i nie wycydujemy. Polityka się zmieniła w kierunku bardziej prospołecznym. Zarzucają nam socjalizm nawet niektórzy. Ale naprawdę bardziej sprawiedliwie jest dziś, posła. No. A czyż nie jest, panie pośle, to jednak socjalizm? Ma pan rację, bardzo często tak atakują tego typu poczynania moi słuchacze. No dobrze, posłuszmy się tym ostatnim przykładem, bo pan wspomniał o waloryzacji procentowo-kwotowej. Wyższe świadczenia podnoszone będą procentowo, te niższe kwotowo, podług ostatniego pomysłu, czyli emeryci z nieco wyższymi świadczeniami relatywnie zyskają mniej, prawda? Tak. Ale przecież te wyższe świadczenia, ktoś może użyć takiego argumentu, z czegoś wynikają. One nie są przypadkowe. To nie było tak w przeszłości, że kto miał szczęście, to miał wyższą emeryturę, a kto miał mniej szczęścia, to ma niższą. No, one wynikają z odprowadzanych przez lata składek, z obliczeń, prawda? Panie redaktorze, zgadzam się z panem. My faktów nie zaprzeczamy faktom. Czyli robimy wszystko de facto, robimy wszystko, by spłaszczać te świadczenia, bo wszyscy mamy podobne żołądki. Może nie tyle spłaszczać, co przede wszystkim, jeszcze raz użyję tej metafory, podnosić z kolan tych, którzy mają dramatycznie ciężko, a są tacy ludzie, dramatycznie ciężko. No są problemy, mamy starzejące się społeczeństwo. No bardzo łatwo się krytykuje albo proponuje proponuje się cuda niewinna, przepraszam bardzo, no działajmy w realnym świecie i uczciwość wymaga, żeby to powiedzieć jasno. W tym budżecie, który i tak się musi bardzo z trudem spinać, pan powiedział, dziękuję za pana też prawdę, to nie jest cud, która świetna, to raz, i więc zwiększony wyraźnie, proszę sprawdzić w internecie, odsyłam do faktów, zwiększenie, duże, znaczące zwiększenie wpływu z podatków. To sukces jest niewątpliwy i te pieniądze skierowano, można to krytykować, dlaczego najpierw nie słabszym emerytom, a później dziecią. Nie, ale temu nikt nie przeczy, chociaż eksperci czasami wskazują na niższe sumy, które odzyskano z tytułu uszczelniania na przykład systemu VAT-u. Niemniej, dane są jednoznaczne. Tyle tylko, że doskonale pan wie, że to nie będzie trwało wiecznie. Już w tym roku będzie nieco słabiej. 3,7 wobec 4,3. Mówię o wzroście gospodarczym rok po roku. Problem w tym może, panie pośle, że my cały czas chcemy ulepszać system oparty na de facto piramidzie finansowej, którego może ulepszyć się po prostu nie da. Bardzo pan przytomnie dziękuję, bo proszę pana, no to w tej chwili no nie, no ale to jest chyba logiczne, bo kiedy za mało przybywa siły roboczej, to ci, którzy żyją z ich pracy, czyli renciści emeryci, no będą coraz biedniejsi. Panie redaktorze, to się dzieje. Co robić? Proszę, co robić? Proszę. Jak działać? Ja mam wiedzieć? No proszę, nie proszę, dobrze, ale to jest pytanie, natomiast pan zrobił audycję w tej chwili o tym i tutaj pan poseł mówi, że stopniowo wprowadzajmy kolejne, no jednak ogromne wydatki. W tej ustawie, którą mam w pamięci, w tej ustawie jest zdanie, biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalnych, zostaną budżetu zwiększone podatki z VAT. Był ekspert jeden, tutaj jeden z panów ekspertów, no więc proszę pana, jak można mówić, że to zostanie zrekompensowane? No przepraszam, 35 w budżecie mniej. Jak wszystko się wyda z VAT-em, no to jest 1/5, to jest 7 tak. więcej. No więc proszę pana, no więc to jest masakra. No więc nie można takich rzeczy bezkarnie mówić na antenie jednak tysiącom, milionom ludzi, tak? No nie można, trzeba powiedzieć wyraźnie, że to niestety nie jest obojętnie budżetowo. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję bardzo panu serdecznie, bo to zaszczyt. Panie pośle, pan poseł Tadeusz Cymański jest państwa gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. 7 trójek na początku, 22, niebawem 20 minut do godziny 13. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się. Przysłuchuję się tej rozmowie właśnie z panem Tadeuszem Cymańskim. Ja jestem rocznik 87, z trwogą. Ludzie z mojego rocznika, jak ja, spoglądam na swoją przyszłą emeryturę, ponieważ wiemy, że tej emerytury praktycznie nie będzie, a poza tym wiemy, że galopuje inflacja, więc to też będą zupełnie inne pieniądze. Taki apel, żeby ludzie się po prostu też zastanowili, że słusznie zostało to podkreślone, żyjemy w państwie socjalistycznym i ZUS jest tego wymiernym przykładem. Po prostu nie mamy innego wyjścia, jak zlikwidować ZUS i wprowadzić po prostu podatek celowy. Wiadomo, że z pokolenia na pokolenie ten podatek będzie coraz mniejszy. To pierwsze pokolenie poniesie największe obciążenia z tego tytułu, ale zlikwidujemy naprawdę gros sfery socjalnej, bo to służy przede wszystkim fiskalizmowi i uciskowi po prostu ludzi. I tyle mam do powiedzenia. Pozdrawiam pana. Pani Danuta jeszcze z nami. Pani Danuto, halo. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry, ja chcę wypowiedzieć na temat emerytury bez podatku, którą proponuje PSL. I jestem zupełnie przeciwna. Ja mam emeryturę dosyć niską, ale ja na tym niewiele skorzystam, jeśli państwo nie będzie pobierało podatku. O emerytury bez podatku biją się ludzie bogaci, ponieważ oni mają duże podatki, a emeryturę brutto mają o wiele większą, aniżeli ja, więc kto na tym zyska? No więc... jedni, którzy mają niskie podatki, czy ci, którzy mają wysokie emerytury i płacą wysokie podatki. Nad tym samym zastanawia się, bardzo dziękuję pani Danuto, zastanawia się pan Łukasz piszący, projekt bardzo drogi, problemu nie rozwiązuje, bo ci najbardziej potrzebujący, których najbardziej dotyka wzrost cen żywności, zyskają grosze. Najwięcej zyskają ci, którym bez problemu starcza do tak zwanego pierwszego. Pani Zdzisława jeszcze, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja się chciałam wypowiedzieć odnośnie właśnie tej mojej przedmówczyni. Jestem rocznik 54, przepracowałam 47 lat, tam bez 2 miesięcy czy ileż, byłam oddziałową w dużym szpitalu i myśląc o przyszłości pracowałam na dyżury, brałam soboty, niedzielę, bo myślałam, po to pracowałam jeszcze więcej, żeby mieć wyższą emeryturę. I właśnie nie mogę się zgodzić z tą panią, która przed chwilą dzwoniła, że ci, co pracowali, że mają wyższe emerytury, że powinni nie dostawać. Dlaczego? Ja przepracowałam... Ja tego pani Zdzisława argumentu, jak pani słyszała, użyłem. Ja wiem. Pytając, że przecież te wyższe z czegoś się wzięły, prawda? Oczywiście. Więc wie pan, jak ja pracowałam i chodziłam na dyżury, chodziłam w soboty i w niedzielę, pracowałam po to, żeby mieć wyższą emeryturę i również myśląc o tym, że kiedyś na nią przejdę. Osoba, która przepracowała mniej, odprowadzała składki do ZUS-u mniejsze, no to niestety musiała myśleć, nie? A nie, jej niejednokrotnie się rozmawiało, a ja tam smolę, to będzie. Kiedyś to będzie. No nie, ludzie inteligentni, którzy myśleli, aha, przejdę na emeryturę, będę potrzebowała więcej na leki, na to, na tamto, to zapobiegali temu i gro moich koleżanek też tak robiło, chociaż wie pan, przy tej inflacji to te nasze emerytury, to naprawdę tam, ja na przykład mam 2100 zł. Życzę panu Cymańskiemu, czy tam innym posłom i wie pan, co jeszcze mnie tak bulwersuje, przepraszam, że tak się do pana wyżalę, na przykład dlaczego pan Cymański i inni biorą 500+. proszę mi powiedzieć, powinny być widełki do takiej, takiej. Niech ta matka, która ma na przykład dwoje dzieci, została sama, nie wiem z jakich powodów, czy takich, czy innych, prowadzi się dobrze, niech ona dostanie nawet 600, ale, to ale już, nie posłowie to już za nasze temat... podatki, pasi brzuchy, bo inaczej nie można powiedzieć, którzy nie zajmują się naszymi sprawami, ale albo to zajmują już się temat tym, się pani Zdzisławo na inne spotkanie. Pani Dorota jeszcze. Pani Doroto, witamy. Halo? Również witam, panie redaktorze. Przysłuchiwałam się temu, co mówił pan poseł Cymański. Zresztą całą audycję słucham uważnie, ponieważ emerytką będę niebawem. No cóż, u nas jest taka sytuacja, że my po prostu działamy akcyjnie. Mhm. Akcja 13 emerytura, a to no różne te akcje są robione, bo one są społecznie inaczej odbierane niż codzienność. Jeżeli ktoś coś ma dzień po dniu, to jest normalność. Jeżeli to jest zrobione akcyjnie, to jest dużo szumu i ci, którzy to organizują, są super w tym momencie. Coś w tym jest. No to są takie zabiegi doraźne, polityczne, co obserwujemy zresztą, bo to od lat. Profesor Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomiczno-Społecznych. Na pewno nie możemy przyjąć, że to jest pomysł niesprawiedliwy, dlatego że są już dzisiaj przy tych rozwiązaniach różne grupy, które są związane z podatków, na przykład rolnicy albo ze składek zdrowotnych w inny sposób płacą, czyli praktycznie w ogóle nie płacą, na przykład rolnicy. Więc albo robimy system w tym sensie sprawiedliwy, że będą jedne przepisy obowiązywać dla wszystkich, albo wymieniamy, które grupy mają być uprzywilejowane. Pytanie drugie, czy emeryci są rzeczywiście najuboższą grupą, bo że to jest wielomilionowy elektorat, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Po trzecie, w związku z czym płacone są podatki i składki za zdrowie. Przecież to są pieniądze za pracę i teraz jeżeli uznamy, że rzeczywiście emeryci są biedni i płacą podatki, to znaczy karani są za pracę, podczas gdy inne grupy są uprzywilejowane, czyli jak gdyby nie są karane. Tu nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Oczywiście każdy, jak mu przybędzie pieniędzy do kieszeni, nie jest zadowolony, no ale z kolei władza musi się kierować działaniem dla dobra publicznego, finansowaniem dóbr publicznych i one tylko niestety mogą być finansowane z podatków. 14 minut pozostało do 13. Pan Marek komentuje, system jest niewydolny, jak będziemy do niego ciągle dokładać, to absolutnie w niczym to nie pomoże. Ponadto powinniśmy raczej zachęcać ludzi do dłuższej pracy, choćby na pół i ćwierć etatu. Ludzie muszą zrozumieć, że nie mogą wcześniej przechodzić na emeryturę i żyć dostatnio. Po trzecie wreszcie wyższa kwota wolna od podatku jest pewnym rozwiązaniem. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, witam. Tak, ja mam takie zdanie. To już coś wiele osób mówiło. Jedynie słuszną sprawą jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Tak, żeby właśnie ci, którzy mają rzeczywiście te bardzo niskie emerytury, będą nie płacić podatku, ale również ci pracujący młodzi, którzy, oraz starsi, którzy też mają kiepskie zarobki z różnych przyczyn, też będą bardzo mało płacić podatku. A to jest, idzie w kierunku tak, jak jest. Ci, którzy mają wysokie zarobki, wysokie emerytury, oczywiście oni wyżej płacili i dlatego mają wyższe emerytury. To nikt im tego nie żałuje. Ale będą też zwolnieni z pewnej kwoty podatku, też na tym zyskają, tylko to samo zyskają, co ci biedniejsi i będzie sprawiedliwie. Ja nie narzekam, bo ja mówię, mam ponad 4000 emerytury, bo też z Austrii dochodzi emerytura, dlatego tak mi to wychodzi. Rozumiem. Naprawdę, nieraz wstydzę się, że ja mam więcej pieniędzy od tych młodych ludzi, którzy zaczynają po marketach czy gdzieś pracować, też mają wykształcenie jakieś i pracują i mają mniej pieniędzy. Dlatego to by im też pomogło i to wszystkim, nie tylko bogaczom, ale i tym również. Pan Marek, dziękuję, tak, panie Piotrze. Pozdrawiam. Pan Marek napisał, by przypomina, że pieniądze odprowadzane na ubezpieczenia społeczne są nieopodatkowane. Ponadto pan Marek uważa, że PSL forsuje ten pomysł z myślą o swoich działaczach, którzy niedługo odejdą na sowite emerytury i że w nosie mają elektorat, bo przeciętny krusowiec płaci symboliczny podatek, tak więc zyska kilkanaście złotych. Pan Lech. Panie Lechu, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panu. No coś jest z tym, co czytał pan w tej chwili z maila. Od pana Marka. Tak. No właśnie, dlatego że wydaje mi się, że przede wszystkim no jest to zwykła propaganda polityczna, bo emeryt niewiele zyska na tych 50 zł, a gdzie opieka zdrowotna, a gdzie bezpłatne leki, a gdzie opieka geriatryczna, gdzie szpitale, gdzie przychodnie, gdzie krótsze kolejki. To jest ten ruch. No i oczywiście kwota niższa od podatku, kwota wolna od podatku w większej wysokości, to jest sprawiedliwe rozwiązanie, a nie takie ordynarne manipulacje. manipulowanie akcyjne, żeby po prostu kupić ludzi niemyślących, no bo jak ktoś nie myśli, to nie widzi tej pułapki. A jedyne manipulacje przy podatkach to jest ich obniżanie w sferze przedsiębiorców, tak żeby oni więcej mogli produkować, żeby rozwijali, bo tu jest źródło pieniędzy, a nie zwiększanie kosztów obciążenia państwa. Kończymy, bardzo dziękuję. Przepraszam, do usłyszenia, bo jeszcze dwóch słuchaczy, krótko pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry panu, witam. Dwa razy padł argument, jest niestety bardzo słuszny, że składka emerytalna, rentowa, chorobowa i inne, które idą do ZUS-u, są na początku zwolnione z podatku dochodowego. To widać na PIT-cie. Innymi słowy, mamy prawo nabyte do emerytury i mamy prawo nabyte niestety do podatku zapłaconego z dołu. Jeżeli zwalniamy teraz kogoś z podatku, to znaczy ci, którzy zapłacili, są nieuczciwie potraktowani i mówiąc szczerze, takie rozwiązanie być może w Polsce, a być może i na szczeblu unijnym mogłoby być zablokowane. Druga szybka rzecz. Krótko. Jeżeli część społeczeństwa, nawet większość uważa, że ZUS to jest złodziejstwo, to chciałbym państwu tylko zwrócić, że ZUS jest najtańszym i najszybszym systemem emerytalnym od 100 lat na świecie. ZUS w Polsce jest od 34 roku, tylko to, co w ZUS-ie nie działa, to jest to, że się dzieci przestały rodzić. Ale właśnie, mamy przed za mało. Przed wojną to było 7 dzieci w rodzinie, po wojnie to było 5, 4. W 1989 był już dramat, w 1998 to nie jest zbyt okoliczności, kiedy OFE powstało. No ale wszystko, panie Tomaszu, wskazuje na to, że system właśnie przestaje działać i w przyszłości będzie tylko gorzej. Przestaje działać dlatego, że za Gierka 5 osób pracowało na jednego emeryta, a dzisiaj pracuje trochę ponad 2, a jak 2 razy 2 za 20-30 lat i wszyscy się zgadzają z tym, będzie średnio jedna osoba pracowała, panie na Tomaszu, jednego emeryta. Tak więc tego bardzo dziękuję się nie za da uratować. To przypomnienie. Pan Krzysztof, jeszcze krótko, bardzo krótko. Panie Krzysztofie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo krótko. Wynotowałem sobie takie 3 tematy króciutkie. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że w już najbliższym czasie PKB Polski z powodu Brexitu straci około 8% dochodu spowodowane ograniczeniem eksportu na wyspę, a to na pewno pociągnie dalsze komplikacje eksportu w całej Europie, bo nie wierzę, że zakończy się tylko na eksporcie do Wielkiej Brytanii. To jest jedna sprawa. Tutaj ta kwota to będzie mniej więcej tyle samo, ile ma w tej chwili rząd wpływu z podatków, więc tu zwracam na to uwagę. Następna rzecz. W przypadku Polski należy się przyjrzeć do relacji cena-płaca. No, bo myślę, że tutaj jest problem, bo ceny są porównywane do zachodu płacy. Trzecia ostatnia sprawa? Dodatki, benefity, premie i tak dalej. Niestety, ale rodzą konflikty, a nie są na długą metę. I tu postawimy kropkę. Panie Krzysztofie, pozdrawiam. Doktor Wojciech Warski, przedsiębiorca, były przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Pomysł nie jest jednoznaczny, ma bardzo dużo zalet, ale oczywiście ma też skutki uboczne, którymi się trzeba liczyć i to nie tylko w kontekście doraźnych wpływów budżetowych, ale również doraźnych wpływów samorządowych, dlatego że kwestie podatkowe PIT-u to są przecież dochody samorządów. Co do zasady, uproszczenie systemu jest pomysłem moim zdaniem dobrym. Co więcej, ten pomysł nie ma VAT 13 i 14 emerytury, które są bardzo niesprawiedliwe, jeśli chodzi o zaangażowanie osób. W związku z tym osoba, która była bardzo aktywna i z jakichś powodów ma wysokie świadczenia, nie jest uprawniona do pieniędzy wypłacanych właśnie w ramach tej 14 emerytury. W przypadku zwolnienia z podatku po prostu te pieniądze będzie miała wyższe, natomiast skutki budżetowe są na tyle poważne, że trzeba się nad tym całkiem solidnie zastanowić, czy nas na połączenie tych wszystkich mechanizmów po prostu stać. I potrzebna jest uczciwa dyskusja, czy skoro tego typu pomysł, moim zdaniem dobry, wchodzi na agendę, czy wobec tego nie należałoby zlikwidować 13 i 14 emerytury. 8 minut pozostało do 13. Ponownie panowie posłowie, moimi gośćmi, poseł Mieczysław Kasprzak, PSL Kukiz 15, kłaniam się. Kłaniam się, panie. I również pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, również witamy. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Wyniki naszej sądy mogą nieco zaskakiwać. Emerytury bez podatków na tak 34%, na nie 66%. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, panie pośle, kto ewentualnie poparłby projekt w Sejmie, gdyby wydostał się z komisji? Ja myślę, że wszyscy powinni poprzeć ten projekt, bo to jest dobry projekt, to nie są jakieś fanaberie, to co powiedział pan prezes Warski, to jest lepsze rozwiązanie niż 13-14. Ja tu nie mówię o likwidacji tego, tylko że my najpierw pobieramy podatek, a później wypłacamy. To ogromne oszczędności są tutaj po drodze, bo najpierw trzeba koszty ściągania tego podatku płacić, a później wypłacać. Z tym, że przewaga 13-14 jest taka, że przez cały rok się mówi o tym, a tutaj byłoby systemowe rozwiązanie i każdy by wiedział, ile ma pewne stałe rozwiązanie. Po drugie, patrzmy cały czas na sytuację emerytów i rencistów, których sytuacja się pogarsza z miesiąca na miesiąc i pan tego poseł, nie da się uniknąć. Pan poseł stanie przed wyborem, no co, z pomocy społecznej wypłacać, bo wiele osób już jest w bardzo trudnej sytuacji. Pan poseł Tadeusz Cymański, dajmy szansę. Panie jeżeli, pośle... jeżeli chodzi jeszcze o samorządy, myśmy ale tam przewidzieli rekompensatę dla samorządów też. To nie jest tak do prezesa Warskiego, że samorządy stracą. Nie stracą samorządy. Pan poseł Tadeusz Cymański, panie pośle, Bolesław Piecha, pana kolega z klubu, pyta, jaki ma sens zwalnianie z podatku tych, którzy na przykład mają 6 tysięcy brutto emerytury. No, pytanie wydaje się zasadne, ale można zadać i inne. Jaki sens ma dawanie 500 plus wszystkim, także tym bardzo zamożnym? No, panie redaktorze, ja tak czasami mówię, że Warszawa to nie jest Kana Galilejska, tutaj cudu nie będzie, więc musimy sobie powiedzieć wyraźnie. Ja bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy w programie, a ich było ich większość zdecydowana, nawet mając różne tutaj szczególne poglądy, to jednak uznali, że trzeba racjonalnie myśleć. To nie chodzi o to, że ja w banku pracowałem szybko liczę, ale czy nie można proponować rzeczy, które są po pierwsze ekonomicznie i budżetowo nierealne, a po drugie, to co tu jest najważniejsze, jeżeli ten projekt, a to wynika również z mojego szanownego adwersarza wypowiedzi, że o tych słabych, którzy są najbardziej narażeni na te ceny, no to przecież jest nawet skandalem, żeby obejmować tym rozwiązaniem wszystkim. I jeżeli byśmy o szczegóły, proszę Państwa, drodzy Państwo, bo kwota wolna od podatku, ona rzeczywiście sprawia, że ci, którzy mają najmniejsze emerytury, najmniejsze zarobki, na tej kwocie zyskują. Dla człowieka, który ma kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście, to nie ma istotnego znaczenia. A więc wielkim, powiedziałbym fundamentalnym błędem tej ustawy jest to, że ona wszystkim jednakowo zwalnia z podatku. No to jest, co to jest? No proszę panie pośle, a co to jest? Ja 13 wiem, to... też wypłacacie tym, którzy mają po 5, po 6 tysięcy emerytury. A co to jest, panie pośle? To jest sprawiedliwość społeczna? Dobrze. No. Więc zgadza się pan poseł, że to no, samo chce się zrobić? No. Więc dobrze. Jak wszystkim to wszystkim, ale ja się nie... wszyscy jednakowo płacili. Ja w tej audycji powiedziałem publicznie i uroczyście. Uważam, że wszelka pomoc powinna być stosowana z kryterium dochodowym, okej? Okay? Jasne? Ja się tym nie obnoszę, ale tego nie ukrywam i nigdy tego zdania nie zmienię. Składka emerytalna nie jest kryterium dochodowym płacona, tylko jest procentowo płacona od dochodu, bo jest wskaźnikiem procentowym płacona. Ja też jestem za tym, żeby to zróżnicować, ale dojdźmy do tego, zacznijmy tą dyskusję, nie napuszczajmy ludzi, że bogaci skorzystają, a biedni nie skorzystają, bo to jest bardzo nieuczciwe, To nie jest głos przeciw bogatym, tylko to jest głos... To jest takie napuszczanie. Bo dzisiaj ten, kto ma 2,5 tysiąca emerytury, a takich jest większość 2600, czy to jest bogaty człowiek, to jest większość dzisiaj emerytów. Pan poseł Tadeusz Cymański, minuta nam jeszcze pozostała, by niektórzy słuchacze zwracają dzisiaj uwagę na to, że to, o czym wspominaliśmy, że pudrujemy system, którego być może nie uratować się, którego uratować się nie da. Zresztą eksperci, chociażby pan profesor Witold Orłowski, wskazują na to, że czeka nas generalna zmiana całego systemu emerytalnego. Może nad tym powinniśmy się pochylać, a nie nad doraźnymi rozwiązaniami, pan poseł Cymański. Tak, to jest piękny głos. Na ołtarzu ogromnej, okrutnej walki politycznej wiele świetnych idei zostaje położonych. To prawda, niestety. Natomiast zgadzam się z panem, porządkujmy ten system, ale nie mówmy o rzeczach nierealnych. Tu ten młody, muszę to powiedzieć, ten młody człowiek, który powiedział 87 rok urodzony. Jaki podatek wyrównawczy? Jeżeli chcemy zlikwidować ZUS, bo są takie pomysły, to proszę wziąć pod uwagę, że ten podatek wyrównawczy byłby dokładnie w tej samej wielkości,